بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 111 سے ہم نے پڑھنا ہے مڈ سے ہی. لفظ ہیں فض خاتم الکتابی. فض خاتم الکتاب کا مطلب ہے کہ اس نے توڑا کتاب کی سیل کو. تو فض کا فعل مضارع ہے یفض. تو فض کا کیا مطلب ہوا؟ کسرہ, اس نے اس کو توڑا. وفکہ اور الگ الگ کر دیا. والخاتم, خاتم کا لفظ حدیث میں یہ کنایتن عن الفرجی, یہ کنایتن بولا گیا ہے جس سے مراد شرمگاہ ہے. وحقہ الزواج, اور اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ شادی کرنا. معنی الکلامی, تو گفتگو یعنی جو کلام ہے حدیث کی, جو بات ہے, عبارت ہے, اس کا مطلب ہے کہ لا تزل بکارتی الا بالزواجی, نہ تم زائل کرو میری بکارت کو سوائے شادی کے. اور مصدر اس کا کیا ہے؟ فض یفض. فضن فضن ہوگا یا فضن ہوگا, یہ اس کا مصدر ہے. پھر لفظ ہے انصرف عنہ. انصرف عنہ سے مراد کیا ہے؟ تحول عنہ, یعنی وہ اس سے مڑ گیا. وترکہ, اور اس کو چھوڑ دیا. پھر لفظ غیر ان حدیث میں ہے. یہ غیر کا لفظ جو ہے یہ تفید الاستدراک, یہ فائدہ دیتا ہے استدراک کو. استدراک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو بات ہوئی ہے وہ ذرا تھوڑی سی نامکمل تھی, تو یہ استدراک جب اس پہ آتا ہے تو اس کو مکمل کر دیتا ہے. یعنی پہلی بات پر کمنٹس جو ہیں وہ اس لیے دیے جائیں کہ پچھلی بات کو مکمل کر لیا جائے, تو اس کو کہا جاتا ہے استدراک. جیسے فلان درس بالجامعاتی, فلان یونیورسٹی میں پڑھا. غیر انہ, سوائے اس کے کہ وہ لم یکمل دراستہ, نہ مکمل کر سکا اپنی پڑھائی کو. تو یہاں غیر انہ یہ استدراک ہے پچھلی بات پہ. یعنی پچھلی جو بات ہے فلان درس بالجامعاتی, تو اس پر جو استدراک ہے, کمنٹس ہیں, وہ یہ ہے کہ غیر انہ, یہ لفظ اس لیے آتا ہے, کمنٹس یہ ہیں, لم یکمل دراستہ. پھر لفظ ہے الاجر. اجر کہتے ہیں عوض العمل, عمل کے عوض کو. کوئی کام کیا جائے اس کے عوض میں جو کچھ ملتا ہے اس کو اجر کہتے ہیں. والانتفاع, اور انتفاع کے عوض کو. کوئی چیز دی اس کے بدلے میں جو فائدہ ہوا اس کو بھی اجر کہہ دیتے ہیں. اس کی جمع ہے اجور. پھر لفظ ہے الاجیر. اجیر کس کو کہتے ہیں؟ من یعمل باجرت, جو عمل کرے, کام کرے ساتھ مزدوری کے, اجرت کے. اجرت کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کو اجیر کہتے ہیں. تو اجیر کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ ملازم. اس کی جمع ہے اجرا. پھر لفظ ہے استاجر فلانن, اس نے اجیر بنایا فلاں کو. جس کا مطلب اتخذہ اجیرن, یعنی بنایا اس نے فلاں کو, اس کو اجیر, مزدور, یہ مطلب ہے. پھر ثمر المال واستثمره, تو یہ پورا جملہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماہ. نماہ نموو سے ہے. نموو کا کیا مطلب؟ بڑھایا. اس نے بڑھایا مال کو, یہ مطلب ہوگا. یعنی کہیں لگایا اور اس سے اس کا مال پھلا پھولا, تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ثمر المال واستثمره, یا ثمر المال بھی کہتے ہیں اور واستثمر بھی کہتے ہیں. پھر ادا الیہ الشیئ. ادا الا اس کا مطلب کیا ہے؟ اوصله الیہ, اس نے پہنچایا اس چیز کو اس کی طرف. یعنی دے دیا، ادا الیہ اس نے دے دیا اس کو، الشیء چیز کو. پھر الرقیق العبد، عبد کو کہتے ہیں غلام کو، اس کی جمع کیا ہے؟ ارقاء. ویطلق الرقیق، اور رقیق کا لفظ بولا جاتا ہے علی الجمع ایضا، جمع کے لیے بھی، جمع پر بھی یہ بولا جاتا ہے. جیسے آتا ہے لیس فی الرقیق صدقۃ، غلام میں کوئی صدقہ نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ کسی غلام کا مالک ہو تو کیا وہ غلام کی زکات دے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں لیس فی الرقیق صدقۃ، غلام میں کوئی صدقہ نہیں ہے، کوئی زکات نہیں ہے. پھر ہے استہزأ بہ، جس کا مطلب ہے سخر منہ، اس نے مذاق کیا اس سے، مسخرہ پن کیا اس سے. پھر ہے ساق الماشیتا، ساق اس کا فعل مضارع ہوگا یسوق، تو ساق کا مطلب ہوتا ہے اس نے چلایا، ماشیتا کس کو؟ جانوروں کو، ہانکا جانوروں کو، مال کو. وسطا کہا، اور اس نے ہانکا ان جانوروں کو، مویشیوں کو. کیا مطلب؟ حثها على السير من خلف، حثها اس نے ابھارا ان جانوروں کو، على السير چلنے پر، من خلف پیچھے سے. یعنی کسی چرواہے نے جانوروں کو پیچھے سے چلنے پر جو ابھارا تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ساق الماشیہ. تھا تو اس کی ضد کیا ہے؟ قادہا، اس نے قیادت کی ان کی. یعنی اگر پیچھے سے ان کو ہانکے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ساق الماشیہ تھا، اور آگے خود ہو اور پیچھے جانور ہو یا کوئی ہو تو اس کے لیے قادہ کا لفظ آتا ہے، اس نے ان کی قیادت کی. تو قیادت کے لیے بندہ آگے ہوتا ہے اور سیاقت کے لیے بندہ پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مصدر ساقہ کا کیا ہے؟ ومصدر ساقہ، ساقہ کا مصدر کیا ہے؟ سوقن و سیاقتن و مساقن الی ربک یومئذ المساق، آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو مساق یہ مصدر ہے ساقہ کا. پھر ہے ابتغ الشیئہ، ابتغا یبتغی، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنا، چاہنا چیز کو، یا اس نے چاہا چیز کو، ارادہ و طلبہ، یہ اس کا مطلب ہوگا، اس نے اس کو چاہا اور اس کو مانگا. اسی سے ابتغا وجہ اللہ، اس نے چاہا ہے اللہ کی رضا کو، یعنی ثوابہ و رضاہ، یعنی اس کے ثواب کو اور اس کی رضا کو. پھر لفظ حدیث کا حلب الشاتا و نحوہا، اس نے دوہا یا دویا بکری کو اور اس جیسے کسی اور جانور کو، یعنی گائے کو یا بھینس کو. تو حلب کا فعل مضارع ہوگا یحلبو، یحلبو. تو حلب کس کو کہتے ہیں؟ استخرج ما فی ضرعها من لبن، اس نے نکالا اس چیز کو جو فی ضرعها اس کے تھنوں میں تھی، من لبن دودھ سے، یعنی دودھ جو اس کے تھنوں میں تھا اس کو اس نے نکالا، اس کا مطلب ہوتا ہے حلبا. اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ حلبن. پھر ہے الحلاب، حدیث کا لفظ ہے. حلاب کہتے ہیں الانا، اس برتن کو، یحلب فیہ، جس میں دودھ دوہا جاتا ہے، اس کو حلاب کہتے ہیں. حلاب کی جمع کیا ہے؟ حلوبن. پھر ہے حدیث کے الفاظ امتنع من الامر، اس کا مطلب ہے کف عنہ، وہ اس سے رک گیا. امتنع من الامر یعنی وہ رک گیا کام کرنے سے یا کام سے، مطلب کیا ہوگا؟ کف عنہ، وہ اس سے رک گیا. پھر ہے خل الامر، خلا یخلی تخلیا، خلا کا مطلب کیا ہے؟ ترکا، اس نے چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس کام کو. اس لیے چھوٹی چھوٹی بات میں مائیں یا باپ عربوں کے، وہ اپنے بچوں کو جب کوئی ڈانٹ رہا ہو تو اس کے خلی خلی، چھوڑ دو اس کو خلی. خلی، چھوڑ دو. تو یہ وہ خلا مطلب ترک. پھر ہے اضاحات النحویہ، نحوی وضاحتیں. نمبر ون ہے انہ لا ینجیکم من ہادہ الصخرتی. اب انہ کی جو ضمیر ہے ہو، یہ الہا ہو ہونا، ہا یہاں پر یہ کہ ضمیر شان، یہ ضمیر ہے شان کی، یعنی ہم شان والا معنی کریں گے. انہ بے شک شان یہ ہے، حالت یہ ہے، یعنی بڑی بات یہ ہے. لا ینجیکم من ہادہ الصخرتی، کہ تمہیں اس چٹان سے کوئی شے نہیں بچا سکے گی. پھر نمبر دو ہے ان تدعو اللہ، ان تدعو، ان مضارع پر آ گیا ہے، تو مضارع پر جب ان آتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مصدر مؤول، یہ مصدر بن جاتا ہے اور مصدر مؤول بن جاتا ہے. یعنی مؤول کا مطلب ہمیں وہاں تاویلی معنی کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ ای دعوتکم اللہ بصالح اعمالکم، یعنی میں نے تمہیں بلایا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. بصالح اعمالکم، تمہارے نیک اعمال کے ذریعے سے. یہ بی کا مطلب ذریعے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ سمجھ آئیے ہے. ان تدعو اللہ، کہ تم بلاؤ پکارو اللہ کو، تو مصدری معنی کیا ہوگا پھر؟ یعنی دعوتکم اللہ ہوگا، ہے نا؟ تمہاری دعوت ہو، دعا ہو اللہ سے. بصالح اعمالکم، یہ مطلب ہوگا تمہارے نیک اعمال کے ذریعے سے. پھر نمبر تین ہے انہ لا ینجیکم، پھر ڈیش ڈیش الا ان تدعو. یہ الا جو بیچ میں آیا ہے، ھذا استثناء مفرغ، یہ الا مستثنا ہوتا ہے، استثناء ہے. مفرغ جو فارغ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا استثناء جو خالی ہو، خالی کا کیا مطلب؟ جس چیز کو ایکسپٹ کیا گیا ہے وہ اس کا ذکر نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے استثناء مفرغ. تو یہاں یہ استثناء مفرغ ہے، کیوں؟ کہتے ہیں فلم یذکر فیہ المستثنا منہ، کیونکہ نہیں ذکر کیا گیا اس میں مستثنا منہ، جس چیز سے اس کو نکالا گیا وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں استثناء مفرغ. تو وہ کیا ہوگا؟ التقدیر، تقدیر پھر یہاں یہ ہوگی، یعنی اس کی بات اصل یہ ہوگی اس جملے کی، کہ لا ینجیکم الا دعوتکم، ٹھیک ہے نا؟ تو اب الا کے بعد دعوت کا جو لفظ ہے یہ ہے مستثنا منہ. تو اس مستثنا منہ کا، دعوت کا جو لفظ ہے، وہ یہاں ذکر نہیں تھا جملے میں. انہ لا ینجیکم، آگے الا ان تدعو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ ہمیں نکالنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ ہاں الا کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، کیونکہ ہر الا کے لیے مستثنا اور مستثنا منہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. الا تو حرف استثنا ہے، تو وہ آیا مگر بغیر سائیکل کے، یوں کہہ دیں. تو اب یہ جو مگر ہے، یہ لفظ ہے کیا؟ حرف استثنا ہے. اب یہ کس چیز کو نکال رہا ہے؟ سائیکل کو. وہ سائیکل کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو حرف استثناء پھر مستثنا جس کو نکالا گیا ہے، وہ مستثنا منہ اور جس سے اس کو نکالا گیا ہے، تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، حرف استثناء، مستثنا اور مستثنا منہ. یہ تینوں چیزیں ہر جملے میں ہوتی ہیں، تب جا کے یہ الا کا اپنا صحیح عمل ہوتا ہے. تو یہاں مستثنا منہ کا ذکر نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو بظاہر کہہ دیے گا کہ استثناء مفرغ ہے، لیکن اب نکال دیا وہ یہ لا ینجیکم الا دعوتکم. تو دعوت کا جو لفظ ہے یہ کیا؟ مستثنا منہ. تو ہونا ان تدعو کا جو لفظ ہے فی محل رفع، یہ رفع کی جگہ پر ہے. ان تدعو اس کو اگر ٹوٹل دیکھیں تو یہ مرفوع ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ینجی. ینجی فعل ہوا، اس کی ضمیر ان تدعو جو ہے یہ اس کا فائل ہوگا, ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگا, دعوتکم, دعوتو یا تو پہ بھیج جو آئیے نا, یہ ہے اصل چیز, اس لیے اس کو کہہ دیا کہ یہ محل رفع میں ہے. پھر نمبر چار ہے عند قدمی, قدمی کا جو لفظ ہے اصلہ قدمینی پلس یا, یہ اصل میں یوں ہے قدمینی یا, یوں ہوگا میرے دو پاؤں. تو قدمینی یا کو قدمی کس طرح بنایا ہے, وہ اس طرح بنایا کہ حذفت نون المسنا للاضافتی, تو اس میں قدمینی کا جو نون تسنیہ کا ہے یہ حذف کر دیا گیا, کیوں, للاضافتی, اضافت کی وجہ سے. تو اب کیا بنا, قدمی یا, ہے نا, نون قدمینی یا, نون اضافت کا جو ہے اس کو ہم ہٹا دیں, حذف کر دیں تو کیا بن جائے گا, قدمی یا. تو قدمی یا یوں آئے گا نا, ثم ادغمت یا المتکلمی فی یا المسنا, پھر مدغم کر دی گئی, ملا دی گئی, داخل کر دی گئی یا متکلم کی فی یا المسنا, یا مسنا میں. تو یا مسنا کون سی ہے, قدمی, قدمی, قدمی, میم کے بعد جو یا ہے یہ یا تسنیہ ہے, پھر یا جو ہے آگے وہ یا متکلم کی ہے. تو اس یا متکلم کو کس میں ضم کر دیا گیا, یا تسنیہ میں, تو کیا بن گیا, پھر وفتحت یا المتکلمی. تو جب مدغم کر دیا گیا, دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا, تو پھر آخر میں فتح دے دی گئی یا متکلم کی. کیوں, یا متکلم کو فتح کیوں دیا گیا, لأنها وقعت بعد یا ان ساکنتن, کیونکہ یا متکلم کس کے بعد آئی ہے, یا ساکنہ کے بعد. وہ یا ساکنہ کون سی تھی, قدمی یا, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس یا کو فتح دے دی گئی جو یا متکلم کی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا. چلیے نمبر پانچ, ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک. اب ابتغاء کا لفظ اس جملے میں یہ مفعول لاجلہ, یہ مفعول لاجل ہے, مفعول لہو ہے, مفعول لہو کا ایک دوسرا نام کیا ہے, مفعول لاجل ہی بھی کہتے ہیں اس کو. اور یہ مفعول کیا ہوتا ہے, اسم یذکر لبیان سبب الفعل, یہ ایک ایسا اسم ہے جو بیان کیا جاتا ہے, لبیان سبب الفعل, فعل کے سبب کی وضاحت کے لیے, جو بھی فعل ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اس اسم کا ذکر کیا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں مفعول لیا چلی. پھر ہے ولی جوازی نصب ہی شروطن, اور اس کے نصب کے جواز کے لیے, یعنی مفعول لہو جو ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے, جیسے ابتغاء آیا نا, ابتغاء حمزہ جو ہے نا منصوب ہے نا, تو اس کو منصوب کیوں قرار دیا جاتا ہے, یا اس کو کیوں منصوب جائز قرار دیا جاتا ہے, اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں, شروطن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اہم محا, جس میں اہم ترین شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون مصدرن قلبین, کہ وہ مصدر ہو قلبی ہو, مصدر تو ہو لیکن قلبی کا کیا مطلب, یعنی ایسا مصدر ہو جس کا تعلق دل سے ہو, یعنی دل کا وہ کام ہو. اب ابتغاء کا کیا مطلب ہوتا ہے, چاہنا, تو چاہت دل کی ہوتی ہے, تو اس لیے ابتغاء کا لفظ جو ہے یہ مفعول لہو ہے, منصوب ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فیل کی ریزن کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے, کہ بھئی میں اگر یہ کرنا چاہتا ہوں تو کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, وجہ یہ کہ ابتغاء وجہک, تیری رضا کے لیے, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں الیک امثلۃ اخرى، تمہاری خدمت میں پیش ہیں چند اور مثالیں، للمفعول اجلہ مفعول له کی، تو یہ چند اور مثالیں بھی مفعول له کی پیش کر رہے ہیں. مثلا نمبر ون ہے لم اخرج من البیت اليوم خوفا من البرد، میں آج گھر سے نہیں نکلا خوفا ڈرتے ہوئے، من البردی ٹھنڈ سے. تو یہ خوفا اگر اس کو ہم مفعول لاجلی بنائیں تو کیا مطلب ہوگا؟ لم اخرج من البیت اليوم لخوف من البردی، تو واسطے کا معنی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لخوفی. اب خوف کا جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، لیکن مصدر کون سا ہے؟ قلبی ہے. خوف کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو پھر اس کی دوسری بات کیا ہے کہ اب ریزن بھی بتائی جا رہی ہے کہ میں گھر سے آج کیوں نہیں نکلا، وجہ کیا تھی؟ ٹھنڈ تھی، تو اس وجہ سے یہ منسوب ہوتا. پھر نمبر دو ہے التحقت بالجامعۃ الاسلامیۃ رغبۃ فی العلوم الاسلامیۃ، میں داخل ہوا اسلامک یونیورسٹی میں رغبۃ چاہتے ہوئے، شوق رکھتے ہوئے، فی العلوم الاسلامیۃ اسلامی علوم میں، اسلامی علوم کا شوق رکھنے کی وجہ سے میں اسلامک یونیورسٹی میں داخل ہوا. تو اب رغبتن یہاں کیا ہے؟ مصدر ہے، مفعول لہو ہے، منصوب ہے، اور مصدر قلبی ہے، رغبتن، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرا یہ کہ ریزن بھی بیان کی جا رہی ہے کہ یونیورسٹی میں میں کیوں داخل ہو رہا ہوں یا کیوں داخل ہوا، اس کی وجہ یہ تھی. پھر نمبر تین ہے لا افتح النوافذ خشیت ان یدخل الذباب، میں نہیں کھولتا یا کھولوں گا کھڑکیوں کو واسطے ڈر کے یا ڈرتے ہوئے کہ اَن يَدْخُلَتْ زُبَابُ کے داخل ہو جائیں گی مکھیاں، ٹھیک ہے؟ اب خشیتہ کیا ہے؟ مصدر قلبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خشیہ کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. یہ خشیت لفظ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا خشیت الہی، تو یہ خشیت نہیں ہوتا، خشیت الہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خشیہ کا لفظ ہے، یہ کیا مفعول لہو ہے، منصوب ہے، مصدر قلبی ہے، اور اس میں فعل کا سبب بھی بتایا جا رہا ہے کہ کھڑکیاں کیوں نہیں کھولی جا رہی، وجہ کیا؟ ڈر ہے. پھر وفی تنزیل، یہ قرآن مجید میں ہے وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. اب حذر کیا ہے؟ مصدر ہے. حذر کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، مصدر قلبی ہے. پھر دوسرا کیا ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے؟ وہ یہ مفعول لہو ہے، اس وجہ سے منصوب ہے. پھر تیسری بات کیا ہے؟ کہ اس میں فعل کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو کیوں ڈالتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حذر الموت، موت کا ڈر ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اب یہاں خشیت کا جو لفظ ہے یہ وہی ہے جو اس پہلے ہم نے پڑھا ہے، لا افتح النوافذ خشیت ان یدخل الذباب. پھر نمبر چھ ہے کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء. اب یہ سوال نمبر چھ آ گیا. تو یہاں اس جملے میں ماں کا جو لفظ ہے ماں کاشد ما یحب، یہ ماں کیا مصدریہ ہے، میں اس سے محبت کرتا تھا کاشد، جیسا کہ سخت ترین ما یحبو محبت کرنا ہوتا ہے، الرجال والنساء مردوں کا عورتوں سے. تو یہ ہے ما یحبو، مصدری معنی بن جائے گا یہاں، محبت کرنا یوں ہوگا. والمعنى، اور معنی کیا ہو جائے گا اس کا، کنت احبها کاشد حب الرجال للنساء، ٹھیک ہے نا. تو کاشد حبی، اب حب کا جو لفظ ہے، ما یحب کو اس نے کیا کیا، مصدر بنا دیا حب، تو حب یہ مصدری معنی نکل آیا. پھر سوال نمبر 7 ہے، علا ان تخلی بینی و بین نفسها. علا کا لفظ جو اس جملے میں ہونا یہاں پر بمعنی بشرط، یہ شرط کے معنی ہوگا، یعنی ساتھ اس شرط کے کہ تم، علا ان کیا مطلب ہوگا، بشرطی ان، ساتھ اس شرط کے کہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب ہو جائے گا. کما فی الآیتی، جیسا کہ آیت میں ہے، قال انی ارید ان انکحك احدى ابنتی هاتین على ان تأجرنی ثمانی حجج. تو یہاں على ان کا کیا مطلب ہوگا، بشرط ان، تو على کا مطلب ساتھ شرط کے، ساتھ اس شرط کے کہ تم، یہ مطلب ہو جائے گا. پھر نمبر 8 ہے، فن فرجت شیئن. ہونا شیئن، اس جملے میں شیئن کا جو لفظ ہے یہ مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق ہے. کیوں؟ اذ انہ، کیونکہ یہ لفظ شیئن جو ہے یہ بمعنی بعض الانفراجی، یہ معنی کیا دے گا کہ فن فرجت شیئن، تو کچھ وہ چٹان کھل گئی تھوڑی سی. تو یہاں شیئن کا مطلب کیا ہوگا، بعض الانفراج، یعنی بعض کھلنا، تھوڑا سا کھلنا، یہ ہوگا. پھر نمبر 9 ہے، اعطیتہم اجرہم غیر رجل واحد. کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں غیر کا جو لفظ ہے اس پہ غور کیجئے. کہتے ہیں قد تأتی غیر، کبھی کبھی غیر کا لفظ جو ہے آیا کرتا ہے بمعنی اللہ، اللہ کے معنی میں، ٹھیک ہے. فیستثنا، پھر وہ مستثنا کر دیا جاتا ہے، علیحدہ کر دیا جاتا ہے بہا اس کے ساتھ، جیسے حضرت طلاب غیر حامد، آئے اسٹوڈنٹس سوائے حامد کے. اب یہاں غیرہ کا جو لفظ ہے اللہ کے معنی میں ہے، یعنی آئے اسٹوڈنٹس مگر حامد، یعنی حامد نہیں آیا. تو یہ غیرہ کا لفظ اللہ کا معنی دے رہا ہے، تو اللہ سے کیا ہوا، فیستثنا بہا، یہ حامد کو اس سے اسٹوڈنٹ سے علیحدہ کر دیا گیا. اس طرح اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، تو غیر کا جو لفظ ہے نا یہاں بھی اللہ کے معنی میں. وتعرب على انها هي المستثنى المنصوب، اور اعراب دیا جاتا ہے، غیر کا لفظ اعراب دیا جاتا ہے اوپر اس بات کے کہ وہ غیر کیا ہوتا ہے، المستثنى منصوب، مستثنى ہوتا ہے لیکن منصوب ہوتا ہے، تو جب مستثنا ہوا حرف وہ خود، تو وہ کیا ہوگا، منصوب ہو گیا، اس کو نصب آ جاتا ہے پھر. اور جب اس کو نصب ملتا ہے تو یہ مضاف ہو جاتا ہے، اور اس کا اگلا لفظ جو ہے نا وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. تو اس لیے وما بعدها مجرور بالاضافتی، اور اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، کیوں، بالاضافتی، اضافت کی وجہ سے. تو یہ مضاف ہو گیا، اگلا مضاف الیہ ہو گیا، جیسے غیر المغضوبی. اب مغضوبی کا لفظ جو ہے نا مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغًا، اور جب ہو یہ غیرہ کا لفظ استثناء مفرغ، یعنی مستثنا منہ کا ذکر نہ ہو، تو فَإِنَّهَا تُعْرَبُ، تو اس وقت یہ غیرہ کا لفظ اعراب دیا جائے گا، حَسْبَ مَوْقِعِهَا فِي الْجُمْلَةِ، جملے میں جیسے بھی موقع کی مناسبت ہوگی اس طرح اس کو اعراب دیا جائے گا، جیسے ما غاب اليوم غیر حامد. اب یہاں غیر کا جو لفظ ہے یہ استثناء مفرغ ہے، اکیلا، خالی، تو اب اس کو موقع کی مناسبت سے جہاں یہ واقع ہوا ہے یہ مرفوع ہو جائے گا. کیوں؟ کہ مرفوع علی انہا فاعل. یہ غیرو کا لفظ مرفوع ہے اس لیے کہ یہ خود فاعل بن رہا ہے، غابہ کا فاعل ہے، تو اس لیے مفعول اس کو مرفوع بنائیں گے، رفعائے گا. تو غابہ فعل اور غیرو اس کا فاعل، یوں بنے گا. پھر اس طرح ما رأیت غیر حامد. اب یہاں غیرہ کا لفظ کیا ہے؟ رأیت کا مفعول بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے. رأیت کیا ہے؟ فعل اور فاعل. اب اس کا مفعول کیا ہوگا؟ غیرہ، یہ منصوب ہو گیا. پھر ما سلمت علی غیر حامد. یہاں غیری یہ مجرور آیا، کیوں؟ مجرور ہے، علی حرف جر ہے اور غیری کیا ہے؟ مجرور ہو گیا، تو اس لیے اس کو زیر آئی ہے، کسرہ آیا. ٹھیک ہے. پھر نمبر 10 ہے، کل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقیق. اب اس جملے میں التقدیر ہونا، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، کل ما ترى من الابل والبقر والغنم والرقیق من اجرك. یہ مطلب ہے ہر وہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو، اونٹوں سے، گایوں سے، بکریوں سے، غلاموں سے، من اجری کا، یہ تمہاری اجرت سے ہے، تمہارے پیسوں سے ہے. تو اس جملے میں من کا جو لفظ ہے، فی قولہ من الابلی، تو یہ من کا جو لفظ ہے، یہ من لبیان الجنسی، یہ جنس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو اونٹ ہیں وہ، اسی طرح یہ جو گائیں ہیں وہ، یہ مراد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جتنی بھی جہان میں، دنیا میں اونٹ ہیں وہ سب تمہارے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. تو یعنی اسی جنس کو بیان کرنے کے لیے، یہ بھی جو اونٹ ہیں وہ، یا گائیں ہیں وہ، بکریاں ہیں وہ، یہ من اس لیے آیا ہے. اور پھر من اجرک کا جو لفظ ہے، کل ما ترا من اجرک، حدیث کے الفاظ ہیں، تو من اجرک کا کیا مطلب ہے؟ ای جاء من اجرک، یہ جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو، بکریاں، گائیں، اونٹ وغیرہ، سب یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ جاء من اجرک، تمہاری اجرت جو میرے پاس تھی، مزدوری میرے پاس تھی، ان پیسوں سے یہ سب چیزیں آئی ہیں، لے جاؤ ان کو. پھر نمبر 11 ہے، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اور میں نے چھوڑ دیا سونے کو، وہ سونا جو میں نے اس کو دیا تھا. ہونا کہتے اس جملے میں العائد محذوف، اعطیتها، ہا کی جو ضمیر ہے نا وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ یہاں پر محذوف ہے. تو تقدیر کیا ہوگی؟ الذي اعطیتها اياه، اياه یہ ضمیر جو ہے اب ظاہر کر دی گئی ہے. اعطیتها، میں نے دیا تھا، ہا اس کو، ایاہو وہی سونا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے ایاہو کا لفظ. یعنی سوال ہو سکتا ہے نا، اعطیتها، کیا تم نے دیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کو دیا تھا. کیا؟ تو یہاں ضمیر کو، مقدر کو واضح کرنا ہوگا، یعنی ایاہو، وہ جو، وہ سونا جو تھا. تو نمبر 12 ہے، ترا کل لذی لہو. یہاں پر الذی کا جو لفظ ہے، یہ فی محل نصب، یہ نصب کی جگہ میں ہے، مفعول بھی، یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، لیکن نصب ظاہر نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ منصوب ہے. تو مراد کیا ہوگا؟ ای ترا کا اجرہ، ترک الذی لہ، وہ چھوڑ گیا اس کو جو اس کا تھا. کیا مطلب؟ ترک اجرہ، وہ چھوڑ گیا اپنی اجرت کو. پھر نمبر 13، اجرا، یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور فعلا کیا ہے؟ وہو ممنوع من الصرف، یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ لتضمنہ، اس لیے کہ یہ اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے، اس کو الف التانیث، تانیث کی مؤنث کی الف کو، فعلا لا، یہ الف جو ہے یہ الف تانیث کی ہے. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف میں دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب تو یہ ہوا فعلا او الف تانیث کی آ گئی، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا وزن فعل ہے، فعلاء ضرباء وزن فعل آ گیا، غرباء اجراء تو فعلاء وزن فعل، اور دوسرا کیا ہے؟ الف تانیث جس میں. اگر کوئی سوال ہو، ان تدعو اللہ مصدر مول، ان تدعو، ان تدعو تو تدعو فعل مضارع ہے، فعل مضارع پر جب ان آ جاتا ہے تو یہ مصدری معنی دیتا ہے، اور پھر مصدری معنی ہمیں مؤول وہاں سے نکالنا ہوگا. وہ کیسے؟ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ دعوتکم اللہ، ان تدعو اللہ کہ تم اللہ کو پکارو، مراد کیا؟ تمہاری دعا ہونی چاہیے اللہ کو، دعوتکم اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہوگا. تو یہ مصدری معنی نکل آیا نا، تو دعوت کا لفظ خود مصدر ہے، تو مصدری معنی ہم نے یوں نکال لیا. پھر اسی طرح انہو لا ینجیکم الا ان تدعو، الا یہ لفظ ہے نا، اس پہ زور دیا ہے، کہتے ہیں ھذا استثناء مفرغ، یہ الا کا لفظ استثناء ہے، مفرغ ہے، یعنی الا کا لفظ یہاں آیا ہے لیکن جس چیز کو نکال رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ خالی ہے، مفرغ کا مطلب خالی ہے. فلم یذکر فیہ المستثنا منہ، تو جو مستثنا منہ ہے وہ اس میں ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس کو استثناء مفرغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تقدیر کیا ہوگی؟ یہ چھپا ہوا کیا ہوگا پھر؟ یعنی لا ینجیکم الا دعوتکم. اب یہاں دعوت کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ آ گیا کیا؟ مستثنا منہ. اب پتہ چل گیا کہ ان تدعو، پہلے بھی ہم نے ان تدعو کا مطلب دعوتکم کیا ہے، تو یہاں بھی کیا ہے؟ الا دعوتکم، نہ تمہیں بچائے گی کوئی چیز مگر تمہاری دعا، یا تمہارا دعا کرنا، مصدری معنی اگر کریں مگر تمہارا دعا کرنا، تو یہ دعا کرنا کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. تو یہ وہ تقدیر جب ہم نکالیں گے تو اب پتہ چل جائے گا کہ الا اب اپنے مستثنا منہ کے ساتھ آ گیا ہے سامنے، وہ صحیح ہے، لیکن وہ مصدر چاہیے نا اس کے بعد، ہاں مصدر کی صورت میں ہونا چاہیے. پھر یہاں کہہ رہے کہ ان تدعو کا لفظ جو عبارت میں ہے وہ کیا؟ فی محل رفع، یہ محل رفع میں ہے، یہ اصل میں مرفوع ہے، تو اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ اس کا فعل ہونا چاہیے، اور فعل کیا؟ ینجی، ینجی جو ہے وہ فعل ہے، اور دعوتو، دعوتو تے پہ پیش کیوں آئی ہے، مرفوع کیوں ہے؟ یہ ینجی کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ نہیں تو میں سوال کرتا ہوں، تمارین میں اب سوال آ رہے ہیں. تو پہلا سوال ہے کہ لماذا اوسلاثتو الی الغاری، کیوں یہ تین آدمی آئے غار کی طرف؟ ٹھیک ہے، آواہم المبیتو الی الغاری، رات گزارنا پڑی اس وجہ سے وہ غار کی طرف آئے. پھر نمبر دو ہے، ماذا حدث بعد دخولہم الغارہ، ان کے غار میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوا، کیا حادثہ ہوا؟ فن حدرت علیہم صخرۃ من الجبل، یا علی الغاری صخرۃ من الجبل، فسدت علیہم الغارہ، آگے یہ فسدت علیہم الغارہ کو بھی شامل کریں. تو نمبر تین ہے، ماذا قال بعضهم لبعض، اب کیا کہا ان میں سے ایک نے دوسرے کو؟ بصالح اعمالکم، گڈ، تو عربی سمجھنے لگے آپ. ہاں جب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو پھر ینجینا کی بجائے ینجیکم ہو تو زیادہ بہتر ہے، پھر نمبر چار ہے مل عمل الصالح الذي توسل به الاول، کون سا پہلا کام ہے، عمل ہے صالح، کون سا عمل صالح تھا جس کے ذریعے پہلے شخص نے وسیلہ کرتے ہوئے دعا کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے یہی سارے لفظ کہے، اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی، یہ سارے اینڈ تک نا، یہ وہ عمل صالح تھا. تو اسی طرح مل عمل الصالح الذي توسل به الثاني تو قال الاخر کے بعد اللہم انہ کانت لی ابنت عم، یہ سارے. پھر نمبر چھے مل عمل الصالح الذي توسل به الثالث تو وہ توسل به الثالث اللہم انی استأجرت اجرا، یہ والی ساری آخر تک، ٹھیک ہے. پھر نمبر دو سوال ہے من قال هذا ولمن ومتى، کس نے کہا، کس کو کہا اور کب کہا. پہلا ہے اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، تو یہ ہے قالت ابنة عم له اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، ٹھیک ہے. پھر نمبر دو ہے یا عبد اللہ ادی الی اجری، یہ کس نے کہا، اجیر نے کہا، قال الاجیر لصاحب المال، یا عبد اللہ ادی الی اجری، ٹھیک ہے. پھر نمبر تین ہے کل ما ترى من اجری کا تو قال صاحب المال للاجیر، ٹھیک ہے نا. نمبر چار ہے یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق مت کرو، قال الاجیر لصاحب المال. چلیے نمبر تین ہے استخرج من هذا الحدیث، اس حدیث سے نکالیے، نمبر ون اداتین للاستثناء، دو حرف نکالیے جو استثناء کے ہوں، الا اور غیرہ، ٹھیک ہے. کہاں کہاں ہے الا اور کہاں ہے غیرہ، تیسری لائن میں الا ان تدعو اللہ تعالی، اور پھر آخری لائن پہ ہے 108 نمبر کی آخری لائن پہ غیرہ انہم لا یستطیعون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر نمبر دو اس حدیث سے نکالیے مصدرا مؤولا، ایک مصدر مؤول کو نکالیے، ان الا ان تدعو اللہ. پھر نمبر تین ہے کہ دو مثالیں نکالیے للمثنى جو تثنیہ کی ہوں، حذفت نونه للاضافه، جس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہو. ایک تو ہے قدمیہ، اور دوسری ہے یہ جو دوسرا واقعہ ہے تو اس میں وفی روایت 108 نمبر پیج پہ ذرا اوپر کر کے چوتھی لائن، وفی روایت فلما قعدت بین رجلیها، تو رجلئی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کیا ہے، رجلئی نیہا، ٹھیک ہے نا، یا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. پھر نمبر چار ہے کہ حدیث سے یہ نکالیے با ان لتعدیتی، ایک با نکالیے جو متعدی ہو، الما بی، کہاں ہے یہ الما بی، المت بہا، یہ ہے. دوسرا جو واقعہ قال الاخر، دوسرے کی جو بات ہے اس کی تھرڈ لائن میں ہے، فامتنعت منی حتی المت بی، تو الما ویسے لازم تھا، بی آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ متعدی ہو گیا. پھر نمبر پانچ ہے واون للحالی، ایک واو نکالیے حال کا معنی دے رہی ہو، و اخرا اور دوسری نکالیے جو عطف کا معنی دے رہی ہو. یوں ہے فکرہت ان اوقظہما وان اغبق قبلہما اہلا او مالا، اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں فلبست والقدح علی یدی، میں ٹھہرا رہا اس حال میں کہ پیالہ میرے ہاتھوں پر تھا یا میرے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے نا. تو والقدح واو جو ہے یہاں کیا ہے، حال کی ہے، اور دوسری واو کون سی ہے، عطف کی، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے جی، ہاں وکنت لا اغبق بھی کہہ سکتے ہیں، وفی روایت و یہ جو ہے جو وہ یہ بھی آ سکتا ہے. چلیے نمبر 6, جواب شرط لم یقترن بالفائی, شرط کا ایسا جواب بھی نکالیے جس کے ساتھ فا ملی ہوئی نہ ہو. شرط, شرط کا جواب, اس جواب میں فا نہ ہو. نہیں کہتے فا نہ ہو, لم یقترن بالفائی. یہ حرف شرط تو نہیں ہے نا, حرف شرط کو دیکھیے نا آپ, پہلے ان آئے, الا ان تخلی بینی و بین نفسیہ, پھر ففعلتو, یہ ففعلتو میں فا آ گئی ہے. تو ٹھیک ہے, ان کل تو فعلتو یہ حرف شرط ہے, اس کا جواب جو ہے نا ففرج, تو فا آ گئی ہے یہاں. وہ کہہ رہا ہے بغیر فا کے جواب شرط آئی ہو, یہ تب کہیں گے پیچھے ان ہو, حرف شرط آیا ہوا ہو اس کے جواب میں کوئی جواب جب آؤ تو وہاں فا نہ ہو. یہ ان ہے نا, ہمیں ان چاہیے, پہلے ان ہو, ان جملہ جو ہوتا ہے نا وہ ان سے سٹارٹ ہو. اگر, اگر یہ ہو تو ان کنت فعلت وجہی کا, اب یہ شرط ہے ٹھیک ہے نا, ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہی کا, یہ شرط ہے. اب اس کے جواب میں آ رہا ہے ففرج, فا آ گئی ہے, فا نہیں آنی چاہیے. آپ سوال سمجھے نا سوال کو, تو یہی تو کہہ رہا ہے وہ, ایک کوئی ایسی جگہ بھی ڈھونڈی جہاں فا نہ ہو. جی بتایا نا حرف شرط کون کون سے ہیں, ایک تو ان ہے, دوسرا کیا ہے, اگر, جب, جب یہ ہوا تب یہ ہوگا, اگر یہ ہوا تو ہوگا, ٹھیک ہے نا. ازا حرف شرط ہے یا از, پھر اسی طرح ان, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح کے نکالے نا. جی ہاں, ان ہے نا, ان نہیں ہے نا, ہمیں ان چاہیے. یا ازا دیکھیں, ازا ہے کوئی, ہاں یہ ہے, حتی اذا قدرت علیہا قالت, تو یہ قالت بغیر فا کیا ہے, قالت فا کے بغیر ہے یہ, ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ساتواں, جواب شرط اقترن بالفائی, تو شرط کا ایسا جواب نکالیے جس کے ساتھ فا ملی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. تو ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا, تو یہ فا جواب شرط میں, لیکن وہ کہتے ریزن بھی بتائیے. وذکر السبب, اور سبب بھی بتائیے, سبب کیا ہے یہاں, فعل کون سا ہے, طلب کا فعل ہے نا, کھول دے, تو فعل طلب ہے, تو اس کی وجہ سے جواب میں فا آئے گی. ہم نے پڑھا تھا کہ حرف شرط کے جواب شرط جو ہے گی نا, وہ اس وقت فا آئے گی جب وہاں فعل ایسا ہو جو فعل طلب ہو. پھر نمبر 8 ہے, فعلین من باب استفعال, اس حدیث سے دو ایسے فعل نکالیے جس کا تعلق باب استفعال سے ہو. جی پہلا کیا ہے, استأذن, دوسرا یستطیعون. ہاں استأجرت, بالکل ٹھیک ہے. پھر استہزأ, ٹھیک ہے نا, یہ بھی آ گیا. چلیے دوسرا نمبر 9 ہے, فعل من باب فعل یفعل, ایک فعل ایسا نکالی جس کا تعلق باب فعل یفعل سے ہو. جی فعل یفعل, یہ تیسرا جو پیرا نا, وقال الثالث, اس کی دوسری لائن میں یہ لفظ ہے, 109 پیج ہے حدیث کا, پہلا پیرا اس کی دوسری لائن میں, کسورا کسورا یکسورو فعل یفعل, کسورا یکسورو. پھر نمبر 10 ہے, ضمیرئی شأن, دو ضمیریں نکالیے جو شان کی ہوں. انہ لا ینجیکم وقال الآخر اللہم انہ کانت لی, تو یہ سب ضمیریں شان کی. پھر نمبر چار سوال ہے، ضع فی کل فراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، ہر خالی جگہ میں ایک حرف جر ایسا رکھیے جو مناسب ہو. لا اقدر علی حمل هذه الكتب الضخمه، میں اتنی بھاری کتابوں کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا. پھر لا تستهزئ باخيك المسلم، تو بی آئے گا. نمبر تین ہے، اَدَّيْتَ الْأَجْرَ، اَدَّا إِلَا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. نمبر پانچ ہے، مَاذَا تُفِيدُ لَا فِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِمَّا يَأْتِي، یہ جو لا ہے ہر جملے میں کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے؟ پہلے ہے لا تستہزئ بی، نہیں کا معنی دے رہا ہے نا، نہیں، نہ تم مذاق کرو مجھ سے، تو یہ لا کون سا ہے؟ نہیں کا ہے، ٹھیک ہے. پھر نمبر دو ہے، لا استہزئ بک، یہ لا نافیہ ہے کہ نہیں کا ہے؟ کیوں؟ ہاں، لا جو ہوتا ہے نا نہیں کا، وہ جزم دے دیتا ہے اپنے فعل کو. لا تستہزئ، زئو نہیں آتا وہاں، ٹھیک ہے نا. جیسے لا تضرب، تضربو کو لا آ کے تضرب بنا دیتا ہے، ایسی لا تستہزئ آئے گا. پھر لا نافیہ جو ہوگا وہ اپنا پیش رکھے گا، لا استہزئ. پھر نمبر چھ ہے، ما ذا تفید ما فی کل جملت مما یاتی، یہ ما جو ہر جملے میں آ رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کل ما ترا من اجری کا، یا ما ترا کیا ہے؟ ما فعل مضارے پر آئے تو یہ ما مصدریہ ہوتا ہے، تو مصدری معنی دے گا. پھر نمبر دو ہے، کنت احبها کا اشد ما یحب الرجال النساء، یہاں بھی ما کون سا فائدہ دے رہا ہے؟ مصدر کا معنی دے رہا ہے. تو پہلا ما کیا ہے؟ پہلا ما الذی کا معنی دے رہا ہے نا، کل ما ترا، تو یہاں ما بمعنی الذی کا ہے. چلیے نمبر سات ہے، اعرب ما تحته خط، اعراب لگائیے جس کے نیچے خط ہے. یعنی اعرب کا مطلب اعراب ظاہر کیجیے، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، فاعل ہے، حال ہے، مستثنا ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اب مثلا کہہ رہے ہیں، نمبر ون ہے، فخرجوا یمشونا. اب یمشونا کیا ہے؟ تو خرجوا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور اس کی ضمیر کیا ہے؟ ہم، تو وہ کیا ہوگی؟ فاعل. پھر یمشونا، وہ نکلے اس حال میں کہ وہ چل رہے تھے، چلتے ہوئے وہ نکلے، تو کیا بنا؟ حال بنے گا. پھر نمبر دو ہے، ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، یا ابتغاء، یہ کیا ہے؟ مفعول لہو ہے، واسطے چاہنے کے، چاہنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب. پھر نمبر تین ہے، فنا بی طلب شجری یومن، یومن کیا ہے؟ فنا بی، تو دور لے گیا مجھ کو، طلب الشجری، درختوں کا طلب کرنا، گھاس پھوس کا طلب کرنا، یومن، ایک دن، کسی دن. جی، تو یوم کیا لفظ ہے؟ ظرف زمان، ظرف مکان، کیا ہے؟ ظرف زمان ہے. تو یومن کیا ہے؟ ہاں، لیکن منصوب کیوں ہے؟ تو ظرف عموماً کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہی ہوتا ہے. ہاں، چلیے نمبر تین ہے، فوجدتهما نائمین، میں نے پایا ان دونوں کو، یعنی والدین کو، سویا ہوا. نائمین نہیں کہا، نائمینی، نائمینی اصل میں کیا تھا؟ نائمانی، وہ دونوں سوئے ہوئے تھے، تو نصب کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، اور منصوب جب ہوتا ہے تو نائمینی بن جائے گا. لیکن یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ حال ہے، حال، میں نے پایا ان دونوں کو اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، چلیے یہیں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل سے. السلام علیکم.